श्री पद्म पुराण स्वर्ग खंड अध्याय 70 वानप्रस्थ आश्रम ना धर्म नु वर्णन। व्यास जी कहे छे, हे द्विजवरो, आ प्रमाणे आयुष्य ना बे भाग व्यतीत थता सुधी गृहस्थ आश्रम मा रहीने पत्नी तथा अग्नि सहित वानप्रस्थ आश्रम मा प्रवेश करे अथवा पत्नी नी जवाबदारी पुत्रों पर मूकीने अथवा पोत्रों ने जोई लीधा पछी जरा एटले वृद्ध जीर्ण शरीर ने लईने वन में जवा प्रस्थान करे। उत्तरायणनो श्रेष्ठ समय आवे त्यारे शुक्ल पक्षना पूर्वाहन भागमां वन में जाय अने त्यां नियमोनुं पालन करीने एकाग्र चित्ते तपस्या करे। दररोज फळमूळनो पवित्र आहार ग्रहण करे, जेवो पोतानो आहार होय तेनाथी ज देवताओं ने पितृओनु पूजन करे। दररोज अतिथि सत्कार करतो रहे, स्नान करीने देवताओं पूजा करे, घेरथी लावीने 8 ग्रास भोजन करे, सदा जटा धारण करे, नख ने रुआ कपावे नहीं, सतत स्वाध्याय करिया करे, अन्य समय में मौन रहे, अग्निहोत्र करतो रहे तथा आप मेड़े उत्पन्न थयेला विविध पदार्थों ने शाक अथवा कंद मूल फल द्वारा पंच महायज्ञों अनुष्ठान करे। सदा फाटेला पुराना वस्त्र पहरे, 3 समय स्नान करे, पवित्रताथी रहे, दान न ले अने संपूर्ण प्राणियों प्रत्ये दया राखे। द्विजे नियम पूर्वक दर्श तथा पौर्ण मास नामना यज्ञों अनुष्ठान करू। ऋतविष्टि आग्रयण तथा चातुर्मास्य व्रतोनु पण आचरण करू। क्रमशः उत्तरायण अने दक्षिणायन यज्ञ करे। वसंत अने शरद ऋतुओमां उत्पन्न थता पवित्र पदार्थो स्वयं लावीने तेमना द्वारा फ्लोडांस अने चरु बनावे अने विधिपूर्वक जुदा जुदा देवताओं ने अर्पण करे। परम पवित्र जंगली अन्न द्वारा बनावेला हविष्यनु देवताओं ने निमित्त हवन करीने स्वयं यज्ञ शेष अन्न नु भोजन करे। मध मांस नो त्याग करे। जमीन पर उगेलू घास तथा बहेड़ाना फल न खाय। हळथी जोतरेलू अन्न कोई आपे तो पण न खाय। संकट आवी पड़े तो पण ग्रामीण फल फूल नो उपभोग न करे। श्रोत विधि प्रमाणे सदा अग्निदेव नी उपासना अग्निहोत्र करतो रहे। कोई पण प्राणी नो द्रोह न करे। निर्द्वंद अने निर्भय रहे। रात में कहीं पण न खाए ते समय मात्र परमात्मा ना ध्यान में लीन रहे। इंद्रियों ने वश में करीने क्रोध पर काबू राखे। तत्वज्ञान नु चिंतन करे। सदा ब्रह्मचर्य नु पालन करतो रहे। पोतानी पत्नी थी पण संसर्ग न करे। जे पत्नी साथे वन में जईने कामना पूर्वक मैथुन करे छे तेनु वानप्रस्थ व्रत नष्ट थई जाए छे तथा ते द्विज प्राश्चित नो भागी थाय छे। त्या तेना वडे जे बालक पैदा थाय छे ते द्विजातियों वाटे स्पर्श करवा योग्य होतो नथी। ते बालक नो वेदाध्ययन मां अधिकार नथी। आज नियम तेना वंश मां उत्पन्न थनारा अन्य लोको माटे पण छे। वानप्रस्थीए सदा भूमि पर शयन करवू अने गायत्री ना जप मां तत्पर रहेवू जोईए। ते सर्वभूतों नी रक्षा मां तत्पर रहे तथा सत्पुरुषों ने सदा अन्नो भाग आपतो रहे। तेने निंदा मिथ्या अपवाद वधारे निंद्रा अने आळसनो परित्याग करी देवो जोईए। तेने एकमात्र अग्निनुं सेवन करवू। कोई घर बनावीने न रहे। भूमि पर जळ छाटीने बेसे। जितेन्द्रिय थईने मृगोनी साथे विचरे अने तेमनी ज साथे निवास करे। एकाग्र चित्ते पत्थर के कांकरा पर सूए। वानप्रस्थ आश्रमना नियममां स्थित थईने मात्र कंद मूल फल द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे। ते पण तोड़ीने नहीं, जे स्वाभाविक ज पाकीने आप मेळे पड़ी गया होय तेमनो ज उपभोग करे। पृथ्वी पर आरोड़तो रहे अथवा पंजाना बल पर आखो दिवस उभो रहे। कदी धैर्य नो त्याग न करे। गर्मीना दिवसों में पंचाग्नि नु सेवन करे। वरसाद में खुला मैदान में रहे। हेमंत ऋतु में भीना वस्त्रों पहरे। आ प्रमाणे क्रमशः पोतानी तपस्या ने वधारतो रहे। 3 समय स्नान करीने देवताओं अने पितरोनु तर्पण करे। એક પગે ઊભો રહે અથવા સદા સૂર્યના કિરણોનું પાન કરે, પંચાગ્નિનો ધુમાડો, ગરમી અથવા સોમરસનું પાન કરે, શુક્લ પક્ષમાં જળ અને કૃષ્ણ પક્ષમાં ગોબરનું પાન કરે, અથવા સૂકા પાંદડા ખાઈને રહે, અથવા બીજી કોઈ ક્લેશમય વૃત્તિથી સદા જીવન નિર્વાહ કરે, યોગાભ્યાસમાં તત્પર રહે, દરરોજ રુદ્રાષ્ટય ધ્યેયનો પાઠ કરે, અથર્વવેદનું અધ્યયન અને વેદાંતનો અભ્યાસ કરે, આળસ છોડીને સદા યમ નિયમોનું સેવન કરે, કાળું મૃગચર્મ અને ઉત્તરીય વસ્ત્ર ધારણ કરે, શ્વેત યજ્ઞો પવિત્ર પહેરે, અગ્નિઓને પોતાના આત્મામાં આરોપિત કરીને ધ્યાનમાં લીન થઈ જાય, અથવા અગ્નિ અને ગૃહથી રહિત થઈને મુનિ ભાવથી રહીને મોક્ષ પરાયણ થઈ જાય, યાત્રાના સમયે તપસ્વી બ્રાહ્મણોથી જ ભિક્ષા ગ્રહણ કરે, અથવા વનમાં નિવાસ કરવા વાળા અન્ય ગૃહસ્થ દ્વિજોથી પણ તે ભિક્ષા લઈ શકે છે, એ પણ સંભવ ન હોય તો તે ગામમાંથી જ 8 ગ્રાસ લાવીને ભોજન કરે અને સદા વનમાં જ રહે, પડિયામાં હાથમાં લઈને ખાઈ આત્મજ્ઞાન માટે વિવિધ પ્રકારના ઉપનિષદોનો અભ્યાસ કરે, કોઈ વિશેષ મંત્ર ગાયત્રી મંત્ર તથા રુદ્રાષ્ટય ધ્યેયનો જપ કરતો રહે, અથવા તે મહાપ્રસ્થાન આમરણ યાત્રા આરંભ કરીને નિરંતર ઉપવાસ કરે, અથવા બ્રહ્માર્પણ વિધિમાં સ્થિત થઈને બીજું કોઈ એવું જ કાર્ય કરે. અધ્યાય 17 સમાપ્ત. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.